الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Sureyi baştan sona niye okudum? Surenin muhtevası kafamda daha bir güzel canlansın diye okudum. Bir de bu sure bu şekilde Arapça olarak inmiştir. Sure budur yani. Bana da dinleyenlere de tesir etsin diye okudum. Bu haliyle de Kur'an zikirdir yani. Şimdi ben okudum, sadakallahul azim dedim, kapattım. Bu haliyle de Kur'an zikirdir. Ama bir hadis-i şerifte onu aramızda ders haline getirmemiz isteniyordu bizden ya. Hani Allah Resulü hadislerinde öyle buyuruyordu. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ deniyordu ya. Yani muhtevayı anlamamız isteniyordu. İnşallah onu da gerçekleştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar, sure Mekke'de nazil olan en son surelerden biridir. O dönemi şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Müslümanlar gizli gizli Müslüman olmuşlar. Müslümanlıkları açığa çıktığı zaman enva-ı çeşit hakaretlere, işkencelere maruz kalmışlar. Evlerinden, yurtlarından kovulmuşlar ve nihayet Mekke Müslümanlar için yaşanmaz olduğu bir dönemde gelmiş bir sureyle karşı karşıyayız. Bu sure Müslümanlara şöyle diyordu: Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlıkları en büyük suç sayılmış Müslümanlar! Endişe etmeyin, üzülmeyin. Nasıl olsa önünüzde mükafat göreceğiniz bir ahiret vardır. Kafirlere de, ey kafirler! Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, önünüzde sizi bekleyen bir azap vardır. Asla ondan kaçıp kurtulamazsınız deme adına gelmiş bir sureyle karşı karşıyayız. Arkadaşlar, Mekki surelerde genellikle münafıklara rastlanmaz. Zira Mekke'de münafık yoktu. Zaten kafirlerin güçlü ve Müslümanların da zayıf olduğu bir dönemde münafıklığa gerek de yoktur. Böyle bir durumda birinin münafık olması ona hiçbir avantaj sağlamaz. Aksine Müslümanların suçlandığı, Müslümanların hakaret ve işkenceye maruz kaldığı, Müslüman olan herkesin işkenceye adaylığını koyduğu bir dönemde Müslüman olmayan birinin Müslümanmış gibi davranması, onun da suçlanması, onun da işkenceye aday olması anlamına gelecekti ki buna hiç de gerek yoktu. Yani kimse bu riskin altına girmeye gerek duymuyordu. Sanki bu sureyle Mevla Müslümanları bir sonraki hayata hazırlıyordu. Mekke'nin son dönemlerinde gelen bu sure sanki Müslümanları Medine dönemine hazırlıyordu. Arkadaşlar, bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Surenin başında 5 ayet yemin eder. Cenab-ı Hak 5 yeminle söze başlar. Bakın, yeminlerden birincisi şöyle: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Şiddetle söküp çıkaranlara yemin olsun ki, daldırıp derinden çekenlere yemin olsun ki. Yani elinde güç var, karşısındakinin göğüs kafesinden daldırıp kalbini, ruhunu, canı, mideyi, bağırsakları söküp çıkaran meleklere veya mücahitlere veya savaşçılara yemin olsun ki. Melekler kafirin canını böyle alırmış. İbni Abbas'ın ifadesiyle boğa boğa, daldıra daldıra, bedenlerinin dipten tırnağa, ta derinliklerinden çeke çeke, söke söke can alan meleklerdir bunlar. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. İkinci yemin bakın şöyle: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Bir de yavaşça, yani kolayca, yumuşak bir şekilde, sade yağdan kıl çeker gibi üzmeden çekip alanlara da yemin olsun ki. Melekler müminlerin ruhlarını da böyle yavaşça, gönül hoşluğu içinde, gönül neşatı içinde alırlarmış. Böyle denmiş bu yeminlerle alakalı. Ancak Allah Kur'an'ında bir şeyi özelleştirmemiş, yani sınırlarını çizmemişse biz de bunu özelleştiremeyiz. Mesela bakın, Yasin suresinde bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Bir kariyeden söz eder ayeti kerimede Rabbimiz. Peki neresi bu kariye? Hangi köy, hangi kasabadır bu kariye? Antakya mı, Şam mı, Bağdat mı, Konya mı? Yok. Allah bunu özelleştirmediğine göre biz de özelleştiremeyiz. Yani bu sıfatı üzerinde taşıyan her kariye, her şehirdir burada anlatılan diyeceğiz. Bakın, madem ki Allah bunu özelleştirmemiş, yani sınırlarını çizmemiş, burada da işte bunu böyle anlayacağız. Allah diyor ki, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Zorla söken, söküp çıkaran, daldırıp, el atıp, söküp, koparıp alanlara yemin olsun ki diyor Allah. Peki neleri söküp çıkarırlar? Çocuklarınızı söküp çıkarırlar evlerinizden. Zerdüşt boyalı, materyalist bir eğitim çukuruna atmak için zorla çocuklarınızı evlerinizden söküp çıkaranlara yemin olsun ki. Veya vergi diye zorla insanların ceplerindekini söküp çıkaranlara yemin olsun ki. Veya insanların kafalarının içindekileri zorla söküp çıkaranlara yemin olsun ki. Veya zorla, zorbayla İslami bir kıyafeti söküp alanlara yemin olsun ki. Zorla başörtülere el atıp soyanlara yemin olsun ki. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Zorla söküp çıkaranlara, daldırıp alanlara yemin olsun ki. Bir de وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Yavaşça, yani kolayca, böyle çaktırmadan, sade yağdan kıl çeker gibi alanlara yemin olsun ki. Arkadaşlar, öncekinde zorla bir alış, zorbayla bir alış var. Bunda ise böyle çaktırmadan, sade yağdan kıl çeker gibi bir alış var. Yani birinde cebinizdeki paralar zorla alınırken, bu ikincisinde böyle çaktırmadan, hissettirmeden, görünmeyen bir elle, yani enflasyonla söküp alırlar. Veya zorla çekip almazlar başörtülerini de, verdikleri bir eğitim sonucu sindire sindire, razı ede ede, sade yağdan kıl çeker gibi kendilerine soydururlar onu. Yani zorla birincisinde olduğu gibi İslami bir kıyafeti söküp almazlar, başörtüsünü zorla elleriyle sıyırıp almazlar da, verdikleri bir eğitim sonucu sindire sindire, böyle kolayca, yavaşça, gönül rahatlığı içinde, razı ede ede, sade yağdan kıl çeker gibi kendilerine soydururlar başörtülerini. İşte zorla bu işi yapanlara ve münafıkça bu işi halledenlere Allah yemin ediyor. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Üçüncü yemin de bakın şöyle, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Yüzdükçe yüzenlere, yüzüp yüzüp gidenlere yemin olsun ki. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Yüzenlere, yüzücülere, yüzdükçe yüzenlere, yüzüp yüzüp gidenlere yemin olsun ki. Allah'ın emriyle kainatı idare eden ve Allah'ın emirlerini süratle yerine getiren, bu uğurda yüzüp giden meleklere Allah yemin ediyor denmiş. Peki Allah bunu özelleştirmediğine göre başka neler yüzer, başka neleri anlayacağız? Denizde yüzenlere yemin olsun ki, ay gibi, güneş gibi, yıldızlar gibi ecram-ı semaviyenin yüzücülerine yemin olsun ki, veya karada yüzenlere, amirlikten, müdürlükten yüzüp gidenlere, yapıştıkları koltuklardan yüzüp yüzüp gidenlere yemin olsun ki. Sonra bakın dördüncü yemin şöyle, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا. Bir de yarışanlara, yarışıp geçenlere yemin olsun ki. Bunun manasını müfessirler şöyle demeye çalışmışlar: kafirlerin habis ruhlarını cehenneme götüren, müminlerin ruhlarını da cennete götürmek için yarışıp giden meleklere Allah yemin ediyor demiş. Veya daha iyi Müslüman olma konusunda yarışanlara yemin olsun ki. Veya cennette daha âli makamları elde etme adına yarışanlara yemin olsun ki. Veya işte hayatın çeşitli kademelerinde yarışanlar, daha çok malım olsun diye yarışanlar, markım, dolarım, evim, arsam çok olsun diye yarışanlar, daha iyi diploma, daha iyi not adına, daha çok şan, daha çok şöhret, daha çok alkış adına yarışanlar. Arkadaşlar, Allah bunların hepsine yemin ediyor. Kur'an'ın bir bölümünün anlaşılması demek, o ayetle ilgili diğer ayetlerin ve hadislerin bilinmesine bağlıdır. Zira Allah bunlarla bize bir sınır çizer. Bu ayet ve hadislerle beraber sahabi döneminden günümüze kadar söylenenleri de imkan nispetinde bilmeye, tanımaya bağlıdır. Bunları, bu yeminleri bir konuya özelleştirmek caiz değildir. Ben bunu Mürselat suresinin tefsirinde anlatmaya çalışmıştım. Mesela bakın, Tebbet suresinde anlatılan sadece Ebu Leheb değildir. Onunla beraber Ebu Leheb karakterini taşıyan herkes anlatılıyor demektir. Ama birileri efendim işte bu surede Ebu Leheb'in ismi zikrediliyor diye namazda bu sureyi okumak caiz değildir diyorsa bu reddedilir. Hatta arkadaşlar kimileri bu yüzden hatimle namaz kılınmaz diyorlar. Çünkü hatimle kılınan namazda mecburen Tebbet suresi de okunacaktır. Onun için caiz değildir diyorlar. Reddederiz bunu. Bundan sonra bakın Cenab-ı Hak bir başka yemini şöyle gündeme getiriyor. Fel mudebbirati emra. Bir düzen için iş yapanlara, tedbiri emir edenlere yemin olsun ki. Yani Cenab-ı Hakk'ın alemin üzerinde emir altına verdiği, yani memur kıldığı işi yönetip idare eden meleklere yemin olsun ki. Veya üzerine sorumluluk alanlara, müdürlük yapanlara, idarecilere, yön verenlere, iş başına gelenlere, çevreye düzen vermeye çalışanlara, evdekilere düzen vermeye çalışan baba ve analara yemin olsun ki. Yani Allah'ın düzeninden habersiz, çevresine düzen vermeye çalışan zavallılara yemin olsun ki. Sizler Allah'ın kitabından, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden habersiz, yani Allah'ın düzeninden habersiz, nasıl çevrenize düzen vermeye çalışıyorsunuz diye Allah tüm düzen verenlere yemin ediyor. Sonra bakın, yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun ki bütün bu yeminlerden sonra bakın Allah şöyle buyurur. Yevme tercufur racife. Yevme tercufur racife. O gün bir racife, bir sarsıntı sarsıverir. Dünyayı yerinden oynatan bir racife, bir deprem sarsıverir o gün. Tetbe'uher radife, sonra ardından da radife gelir. Yani onu radife izleyecek. Arkadaşlar, birinci ve ikinci surların üfürülmesi anlatılır. Birinci surla kıyametin kopuşu, dünyanın altüst oluşu anlatılırken, İkinci sarsıntı ile, ikinci sur ile de ölülerin ayağa kalkması, yani yeniden diriliş kastediliyor. Sonra diyor ki bakın Allah, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ اَبْزَارُهَا خَاشِعَةٌ. Bu korkunç manzaralar karşısında insanın durumunu anlatıyor Cenab-ı Hak. O gün kalpler bomboş, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. O gün kalpler bomboştur, ebsaruha haşi'a ve gözler de donuktur, dona kalmıştır. Kulubun yevme izin vacife. O gün kalpler bomboştur. Arkadaşlar, kalplerin bomboş oluşunu şöyle anlıyoruz. Yani kalpler eylemsizdir o gün. Veya kalpler fonksiyonlarını yitirmiştir. Mesela dünyada kalp taşıyan insan düşene üzülür değil mi? Mesela bir çocuk düşerken üzülür insan. Kalp taşıyan insan üzülür. Ama o gün kalpler bomboştur. Kalpler bitmiştir yani. Dursam mı, yürüsem mi? Gitsem mi, gelsem mi? Üzülsem mi, üzülmesem mi? Ağlasam mı, gülsem mi? Bu konuda bir kararı kalmamıştır kalplerin. Bomboştur çünkü. Halbuki dünyada fonksiyon sahibidir kalpler. Kalplerin fonksiyonu vardır. Mesela İstanbul'un Beyoğlu semtinde veya Zafer Meydanı'nda dolaşan Hazreti Fatıma kadar kapalı bir kadın görsek, bu durumda üç insan kalbi çıkar karşımıza. Üç insan tipi çıkar karşımıza. Birincisi, bu kadıncağızın kıyafetini hazmedemeyerek hala bunların kökünü kesemedik, hala bunların kökünü kazıyamadık diye kinle, gayızla köpürüp salyalarıyla onu boğmaya çalışan, o kadıncağızı öldürmeye çalışan bir insan kalbi. İkincisi, o kadıncağızı, o kızcağızı çok beğenip kalbi coşup kızına ve karısına işte siz de böyle olun diye tavsiye edecek kadar onun bu halinden memnun olan ikinci bir insan tipi, ikinci bir insan kalbi. Veya üçüncüsü, eyvah ne işi vardı bu Müslümenin sokakta, keşke çıkmasaydı, keşke vakarla evinde otursaydı diye ona acıyan ve üzülen üçüncü bir insan kalbi. Yani dünyada kalbin fonksiyonu vardır. Hadiselerden etkilenip tavır alması vardır kalbin. Ama arkadaşlar, o gün kalpler bomboştur. Birileriyle ilgilenecek, sevinecek, üzülecek bir fonksiyonu kalmamıştır artık kalplerin. Sonra diyor ki Allah, absaruha haşi'a, ve gözler de zillet içinde dona kalmıştır. Donup kalmıştır. Zillet içinde gözler öne düşmüştür. Sonra Rabbimiz sözü ahireti inkar edenlere getirir ve şöyle buyurur. يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Ne yani? Öldükten sonra tüm hücrelerimiz dağılıp toprak olduktan sonra tekrar dirileceğiz öyle mi? Derler. Alayın, arkadaşlar, alayın istihzanın doruğu ya da dalga geçmenin zirvesi. قَالُوا derler ki تِلْكَ اِذَمْ كَرَّةٌ خَاسِرَةً Öyleyse yahu biz yeniden kahrolduk. O zaman biz bir daha mahvolduk. Andığımız bir gündür diye gülüşüp alay ediyorlar. Hani Bakara suresinde bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Nasıl olur da Rabbinize karşı böyle nankörlük yaparsınız ki o Allah siz yoktunuz da sizi var etti. Sizi yoktan var etti, sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltip sizi hesaba çekecek diye ayet-i kerime böyle bir sual tevcih edince bize mi soruyor yani, diriltmeseydi, yarın bir daha diriltirse biz de aynı hayatımıza devam ederiz dediler. Yani istihzanın doruğu ya da dalga geçmenin zirvesi. Burada da öyle diyorlar bakın. قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Eyvah! Öyleyse yahu biz yeniden kahrolduk. O zaman biz bir daha mahvolduk. Yandığımız bir gündür diye gülüşüp alay ediyorlar. Ama bakın Allah kısa ve özlü olarak buyurur ki فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Bu iş zor değil ki bize. Bir tek ses, bir tek sayha, bir haykırma, bir anons, tek bir sarsıntı. Hadin bakalım denecek, kalkın denecek, o kadar. Feizahum bisahira, bir de bakmışsın ki onlar yerin üstündedirler. Feizahum bisahira, bir de bakmışsın ki onların hepsi Allah'ın huzurundadırlar. Hesap vermek üzere mantar bitiyormuş gibi kabirlerinden kalkmışlar ve hepsi de Allah'ın huzurundadırlar. Arkadaşlar, buraya kadar hem müminler için hem de kafirler için bir konum tespiti, bir durum değerlendirmesi yaptı Allah. Bundan sonra bunu pratiğe dökme örneği verecek Rabbimiz. İşte şekilde görüldüğü gibi diyecek ve bir Müslüman nasıl Müslüman olacak, bunu örnekle sunmaya başlayacak Cenab-ı Hak. Bakın şöyle buyurur. Hel etake hadifu Musa, peygamberim sana Musa'nın haberi gelmedi mi? Arkadaşlar, bu soru cevap isteyen bir soru değildir. Daha önceki derslerimizde söyledik, dinle bak onu sana ben anlatayım demektir bu. Bu vahyin bir parçasıdır. Kur'an okurken bunun Allah sözü olduğunu unutmadan okumak zorundayız. Yani soran kim? Allah. Yani ilim kendisinden olan, ezelin ve ebedin bilgisini bilen Allah. Soran Allah. Peki sorulan kim? Zalûmen cehûle olan, yani cahilin cahili olan insan. Peki, yani bilgi kendisinden olan, ezelin ve ebedin bilgisine sahip olan bir Allah, cahilin cahili olan insana niye soruyor? Peki nedir bu soru? Arkadaşlar, bu soru değil. Bak dinle, onu sana ben söyleyeyim demektir bunun manası. Allah'ın Resulü önceleri bunu bilememişti de, ikra deyince vahyin atmosferine girememişti Peygamberimiz, ya da vahyin karakterini anlayamamıştı da, onun vahyin bir parçası olduğunu anlayamamıştı da ilk dönem Peygamberimiz "Mâ ene biqâri" inmişti. Ben okumasını bilmem demişti. Onun vahyin bir parçası olduğunu anlayamamıştı. Çünkü Allah'ın Resulü henüz yeniydi. Allah sözü nasıldır, vahiy nasıldır onu bilmiyordu. Bakın burada da böyle "Hel etâke hadîsu Musa?" Peygamberim, sana Musa'nın haberi gelmedi mi? "İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuva." Hatırlayın, hani Rabb'in mukaddes tuvada ona şöyle seslenmişti, ona şöyle demişti: "İzheb ilâ firavune innehu tagâ." Ey Peygamberim Musa, Firavun'a git, zira o tuğyan içindedir. Firavun'a git, zira o tağutluk yapmaktadır. Ey Peygamberim, Firavun'a git, çünkü o azmıştır, o tağutluk etmektedir. Arkadaşlar, peki Hazreti Musa ne yaptı bu emir karşısında? Allah'ın peygamberi itiraz edecek değildi tabii bu emir karşısında. "Ya Rabbi, iyi ama pek erken oldu. Şu anda hazırlıksızım. Vaktim yok ya Rabbi. İmkanlarım el vermiyor ya Rabbi. Şöyle biraz bir derlenip toparlansam, bir hazırlık filan yapsam" diyecek değildi bizim gibi. Zira bunu ona emreden Rabb'ı aziz ve rahim olandı. Karşı gelinmez bir Rabb'di o. Veya "Tamam ya Rabbi, gidelim, anladık ama ya Rabbi, o bir haindir, o bir sarhoştur. Yani Firavun dinsizin, imansızın tekidir ya Rabbi, dinlemez beni. Beni dinlemeyeceği kesin olan bir hainin ayağına neden gideyim ya Rabbi" filan demiyor. Şimdi bizim dediğimiz gibi, arkadaşlar, Allah git diyorsa gidecekti, başka çaresi yoktu. Firavun'a gitmek, Firavun gibilere gitmek. Firavun gerçekten güçlüydü. Yani o günün toplumuna göre çok güçlüydü Firavun. Ayağının birini Karun'a, diğerini de Belam'ın omuzuna basmış, böylece gücünü pekiştirmiş biriydi Firavun. Ama ona giden de peygamberdi. O da gerçek güç ve kuvvet kaynağından güç alan bir güçlüydü. Yani Allah'ın peygamberi de gerçek güç kaynağı olan Allah'la irtibat kurmuş, Allah'tan güç almış, güçlü bir peygamberdi. Bizim zamanımızda ne Firavun gibi güçlüler var ama ne de biz Musa'yız. Öyleyse biz de bize denk Firavunlara gideceğiz. Gitmek zorundayız yani. Şerefsizin teki ya bu adam, onun ayağına mı gideceğiz demeyelim. Bu bizim gitmek zorunda olduklarımızdan çok daha şerefsiz birine, bizden çok daha şerefli birini göndermişse Allah, öyleyse biz de gideceğiz. Gideceğiz ve diyeceğiz ki "Ben Allah'ın elçisiyim. Ben sana bunları Allah'ın elçisi, Allah'ın sözcüsü olarak söylüyorum. Alemlerin Rabbi olan, alemlere hakim olan Allah beni sana gönderdi. Allah sana şöylece diyor olarak konuşalım. Allah diyor diye konuşalım. Dediğimizi Allah sözüyle destekleyerek konuşalım. Allah'ın sözcüsü olarak gidelim ve isteyelim ki İsrail oğullarını bize bıraksın Firavunlar. Mazlumları, mustazafları bize bıraksın Firavunlar." Yani Allah'ın kulları Allah'tan başkalarına kul ve köle durumuna düşürülmüşlerse, onları özgürlüğe çağıralım. "Siz köle değilsiniz. Siz birilerinin kölesi değilsiniz" diye o mustazafları, kul köle durumuna düşürülenleri özgürlüğe çağıralım. Ama köleleştirenleri de hakka, hakikate çağıralım inşallah. Allah diyor ki peygamberine "İzheb ila firavune innehu tagâ." Peygamberim, Firavun'a git, çünkü o tağutlaşmıştır. Arkadaşlar, tağa, tuğyan, tağutluk Firavun'un özelliğidir. Bir başka deyişle tağutluk firavunluk demektir. Gelin beni dinleyin. Sizi bu çirkef hayattan kurtarmak üzere Allah beni size gönderdi diyen peygambere karşı var git başımızdan ey Musa. Biz hayatımızdan memnunuz. Bizler köle olarak yaratılmışız. Baksana Allah kimilerini başından yaratmış, kimilerini gövdesinden yaratmış, kimilerini belinden, pazusundan yaratmış, kimilerini bacaklarından yaratmış, kimilerini de ayaklarından yaratmış. Baksana bütün vücutun yükünü ayaklar çekmektedir. Bizler Allah'ın ayaklarından yaratılmışız. Yani bizler köle olarak yaratılmışız. Köleler elbette efendilerini omuzlarında taşımak zorundadırlar diyerek kendilerini kurtarmak için çırpınan peygamberi çok uğraştırdılar, çok yordular. Arkadaşlar, Allah'ın peygamberi Hazreti Musa'yı Firavun'dan çok, Firavun oğullarından çok kendilerini kurtarmak için geldiği İsrail oğulları, o mustazaf toplum uğraştırdı, o toplum yordu. Şimdi de bakıyoruz, Müslümanları kafirlerden çok, Müslümanlığının farkında olmayan köle ruhlu Müslümanların uğraştırdığını görüyoruz. Yapmayın ey Müslümanlar, etmeyin ey Müslümanlar. Siz mustazaf değilsiniz, siz köle değilsiniz, sizler güçsüz değilsiniz. Birileri sizin alın terinizi istismar ediyor. Birileri sizin namuslarınızla, iffetlerinizle oynuyor. Birileri sizin kadınlarınızı, kızlarınızı hayasızlaştırmak istiyor. Yapmayın, etmeyin, akıllarınızı başlarınıza alın, kendinize gelin diye onları uyaran uyarıcılara karşı düşmanlarından çok, kafirlerden çok, Müslümanlıklarının farkında olmadan yaşayan gafil Müslümanların şikayet ettiklerini, o uyarıcıları daha çok Müslümanların uğraştırdıklarını görüyoruz. Arkadaşlar, bakın burada bir başka tespit de şöyle yapalım. Dün Firavun oğulları İsrail oğullarına zulmediyordu. Bugün İsrail oğulları Firavun oğullarının yerini almış, İsmail oğullarına zulmediyor. Yani Müslümanlara zulmediyorlar. Sanki bugünkü İsmail oğulları, yani yeryüzündeki Müslümanlar, dünkü Firavun oğullarının torunuymuş da dedelerinin intikamını alıyorlarmış gibi bugün Yahudiler Müslümanlardan intikam alıyorlar. Halbuki Firavun oğullarının torunu bugünkü Batı'dır. Yani dün İsrail oğullarının ecdadına, dünkü İsrail oğullarına zulmeden dünkü Firavun oğullarının bugünkü torunu Hristiyan Batı'dır. Yahudiler intikam alacaklarsa Hristiyan Batı'dan intikam almalılar iken gariptir ki Müslümanlardan intikam almaya çalışıyorlar. Kafir mantığı böyledir işte, ters çalışır. Yani Allah kafirin mantığını böyle ters ayarlamıştır. Bakın Hazreti Musa Allah'tan emir alır almaz hemen Firavun'a gitti ve bakın şöyle diyordu Firavun'a. Fekul helleke ila en tezekke. Ey Firavun, ister misin gel temizleyeyim seni? İster misin tezkiye edeyim seni? İster misin temizlenmeye giden yolu, Rabbe giden yolu, yani kulluğa giden yolu göstereyim mi sana? Arkadaşlar bakın, Hazreti Musa'nın, Allah'ın peygamberinin direkt konuya girdiğini görüyoruz. Allah'ın peygamberi direkt konuya giriyor. Yani böyle lafı dolandırmıyor ağzında. Bak ey Firavun, biraz düşünsen. Bak hanımın var, Haman'ın var, Karun'un var, Belam'ın var. Bak ağaçlar, bağlar, bahçeler. Bak Nil Nehri, Fırat Nehri. Gel bir köprü yapalım, bir baraj kuralım, sanayileşelim. Ülkenin her bir yerinde fabrika bacaları yükselsin dedikten sonra gel iman et ey Firavun diye dolambaçlı yollardan gitmiyor da Allah'ın Resulü, direkt imandan, direkt tezekkiden ve tezkiyeden işe başlıyor. Fekul helleke ila en tezekke. Var mısın ey Firavun? Gel seni tezkiye edelim. Seni küfürden, şirkten, tağutluktan kurtaralım. Yani Firavunluğunu, Firavunlaşmanı bitirelim. firavunluğuna bir son verelim. Arkadaşlar, tezkiye budur işte. Tezkiye, firavunluğa son verip Allah'a kulluğu gerçekleştirmenin adıdır. Veya tezkiye, hayat programını Allah'a sormadan yaşamaktan vazgeçip vahiy ile diyalog kurmanın adıdır tezkiye. Yani hayat programını kitap ve sünnete sormadan, kitap ve sünnete müracaat etmeden, hayat programını Allah'a sormadan yaşamaktan vazgeçip kitap ve sünnetle tanışmak, kitap ve sünnetle diyaloğa geçmektir tezkiyenin anlamı, adı budur işte. Bundan sonra bakın, diyor ki Hazreti Musa Firavun'a, ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa, seni Rabbuna ileteyim, seni Rabbini bilmeye ileteyim de ondan korkasın, haşyet duyasın. Arkadaşlar, Rabb'ı bilmeyen ona karşı saygı duymasını da bilmez. Rabb'ı tanımayan bir insanın arınması, temizlenmesi de mümkün değildir. O halde tezkiye Rabb'e bağlıdır. Arkadaşlar, tezkiye Rabb'ı tanımaya bağlıdır. Rabb'ı bilmenin yolu da kitap ve sünnetten geçer. O halde tezkiye, kitap ve sünneti tanımak demektir. Tezkiye, kitap ve sünneti anlamak, kitap ve sünneti tanımak demektir. Kitap ve sünneti tanımayan birinin nefis tezkiyesi, iddiası da böylece boş olacaktır. Bakıyoruz günümüzde, adam Kur'an'dan da habersiz, Kur'an'ın fonksiyonundan da habersiz, sonra Kur'an'ın anlaşılması adına gönderilen, yani bizim için örnek olarak gönderilen Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan da, onun sünnetinden de habersiz, sünnetin fonksiyonundan da habersiz, adam kendi kendine nefis tezkiyesi yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar, kitap ve sünneti tanımayan birinin nefis tezkiyesi iddiasında bulunması boştur. Sonra bakın, Allah diyor ki, فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى, Hazreti Musa Firavun'a büyük büyük mucizeler, ayetler gösterdi. فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى, yani ona Allah'ın yüce ayetlerini gösterdi. Arkadaşlar, öyleyse biz de gideceğiz Firavun gibilere. Yani biz kimiz ki kibirleniyoruz ya? Biz de gideceğiz. Gel Rabbına diyeceğiz. Bize gel, bizim yolumuza, bizim metodumuza, bizim hizbimize, bizim cemaatimize değil, gel Rabbine diyeceğiz, gel İslam'a diyeceğiz. Zira arkadaşlar, bizimki temel değildir. Yani bizim cemaatimiz, bizim hizbimiz, bizim grubumuz, bizim usulümüz, bizim metodumuz hiçbir zaman temel değildir. Bakın, Allah bizim metodumuzun dışında da farklı farklı yollar tarif ediyor. Hani bir ayeti kerimesinde Allah öyle buyuruyordu, men cahede fina lenehdiyennehum sübülena, kim bizim yolumuzda çalışır, cehd eder, gayret ederse biz ona yollarımızı gösteririz diyor Allah. Lenehdiyennehum sebilena demiyor da Allah, sübülena diyor. Yani bizim metodumuzun dışında da farklı yollar vardır, Allah onları tarif ediyor. Evet, فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى, Hazreti Musa Firavun'a Allah'ın yüce ayetlerini gösterdi, büyük büyük ayetler gösterdi. Arkadaşlar, biz de ayetler göstereceğiz, biz de ayetlerle gideceğiz, yani gidilen yere ayetlerle gideceğiz. Arkadaşlar, Müslümanlar bunu bir anlayabilseler, gittikleri kimselere ayetlerle gitmeyi bir becerebilseler, galiba işleri kolaylaşacak, kolay olacak, ama bunu bir türlü beceremedik. Arkadaşlar, ayetlerle gidilecek. Ama değil, parayla değil, mevkiyle değil, saltanatla, statüyle değil, güzel konuşma hastalığıyla değil, örnekleme, renklendirmeyle değil, ayetlerle gideceğiz. Gidilen Firavun da olsa şunu kesinlikle bileceğiz ki Allah da orada bizi dinlemektedir. Hani bir başka surede Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu, gidin Firavun'a, ben sizinle birlikte oradayım, ben de sizi dinlemekteyim. Siz ikiniz Firavun'a gidin, İslam'ı tebliğ etmek için, Firavun'u uyarmak için Firavun'a gidin, ben de sizinle birlikte orada dinlemekteyim diyordu ya Allah. Yani oraya hakimdir Allah. Ya da konuya hakimdir Allah. Yani Allah, arkadaşlar, sadece elçi gönderen bir kral konumunda değildir. Bakın, kral elçiyi gönderir ve işi biter. Elçide ne kadar güç varsa, ne kadar güzel konuşup ikna etme kabiliyeti varsa, her şey o elçide düğümlenir. Yani söz sahibi odur. Kralın, o elçiyi gönderen kralın çok uzaktan o ortama müdahale imkanı yoktur. Ama Allah'ınki öyle değildir. Orada konuşturacak olan, aklına getirecek olan, karşıdakinin kafasını dağıttıracak olan, gönlünü açacak, yani ona inşirah verecek olan yine Allah'tır. Vallahi arkadaşlar, Allah için konuştuğumuz zaman bunu çok hoş görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyen yollar, 100 yıl düşünsek bile hiç aklımıza gelmeyen örnekler, hiç bilmediğimiz, bilemediğimiz şekiller bulduruyor Allah. Yani aklımıza getiriveriyor o anda. Allah için gidersek, Allah'ın ayetleriyle gidersek olacaktır bu. Allah bu gücü, bu imkanı bize verecektir. Öyleyse arkadaşlar, sürekli ayetlerle gidelim gittiklerimize. Ayet anlatalım. 10 ayetlik bir mucize, 5 ayetlik bir mucize gösterelim. İnşallah karşımızdaki muhataplarımız dirilecektir. Hazreti Musa Firavun'a Allah'ın ayetleriyle gitti. Hazreti Musa'nın elindeki asa bugün bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse biz de Allah'ın ayetleriyle gideceğiz. Gitti Hazreti Musa Firavun'a, Allah'ın yüce yüce ayetlerini gösterdi, Allah'ın mucizelerini gösterdi. Peki Firavun ne yaptı? Fekezzebe ve asa. Firavun yalanladı, karşı geldi. Thumme edbara yes'a, sonra edbara yaptı. Yani sırtını döndü, ilgilenmedi. Yani peygamberle ilgilenmedi ve peygamberin getirdiği mesajla ilgilenmedi. Sırtını döndü ve sa'ya başladı. Hazreti Musa'nın getirdiklerini iptal edebilmek için, Hazreti Musa'nın getirdiğini durdurabilmek, yok edebilmek, boğabilmek için var gücüyle yoğun bir çalışma içine girdi, sa'ya başladı. Allah diyor ki, ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى. Arkadaşlar, biz de edbara yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bunu bir düşünelim. Hani daha önceki derslerimizden birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Ben Firavun değilim demek çok kolay, bizler Firavun değiliz demek çok kolaydır ama benim amelim, benim eylemim, benim tavrım Firavun'un tavrına, Firavun'un ameline benzemiyor demek gerçekten çok zordur. Bakın Firavun ne yapmış? Hazreti Musa ona yüce yüce ayetler sunan, Firavun sırtını dönüvermiş, edbara yapmış, yani peygamberle ilgilenmemiş ya da peygamberin getirdiği mesaja değer vermemiş, peygambere böyle sırtını dönüvermiş. Acaba biz de öyle mi yapıyoruz? Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadis kitaplarının arasında gözleri yaşlı bir biçimde bizi bekliyor. Acaba bir günde bana dönecekler mi? Televizyona yöneldikleri kadar, basına yöneldikleri kadar, gazeteye, dergilere yöneldikleri kadar, falanlara filanlara yöneldikleri kadar, şunlarla şunlarla ilgilendikleri kadar, acaba hayat programlarını bir de bana sormaya gelecekler mi? Acaba bir de benim fikrimi danışacaklar mı? Bir de bana müracaat edecekler mi diye hadis kitaplarının arasında Allah'ın Resulü gözleri yaşlı bir biçimde bizi beklerken, aylar yıllar geçer de bir defada peygamberin huzuruna gitmezsek, yani bir defada peygamber aleyhisselamın sünneti nedir acaba? Bu konuda peygamber ne demiş acaba? Bu konuda Allah'ın Resulü nasıl davranmış acaba diye peygamberimizin hadislerini, peygamberimizin sünnetini öğrenme çabasının içine girmezsek, Allah korusun, biz de edbara yapıyoruz demektir. Biz de peygamberimize sırt dönmüşüz demektir. Biz de peygamberle ilgiyi, alakayı kesmişiz demektir. Allah korusun, bizim amelimiz de tıpkı Firavun'un ameline benziyor demektir. Bakın ne yapmış Firavun? ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى. Sonra sırtını döndü, arkasını döndü peygambere, peygamberle ilgilenmedi, peygamberin getirdiği mesajla, ayetlerle ilgilenmedi, ilgilenmediği yetmiyormuş gibi üstelik yes'a, bir de Hazreti Musa'nın getirdiklerini iptal edebilmek için, yani Hazreti Musa'nın tebliğinin önünü alabilmek için, Hazreti Musa'yı durdurabilmek, yok edebilmek, susturabilmek için var gücüyle yoğun bir çalışma içine girdi, yani sahaya başladı. Ne yapmış, nasıl bir say yapmış Firavun? Bakın Allah şöyle anlatıyor. Fehaşara fenada. Sonra tüm adamlarını, tüm danışmanlarını, müdürlerini, genel müdürlerini, basın mensuplarını topladı ve onlara şöyle bağırdı, şöyle haykırdı. Fekale ene rabbukumul a'la. Dedi ki, sizin en yüce Rabbiniz benim. Sizin en yüce, en âli Rabbiniz benim diye haykırdı. Arkadaşlar, Rab kanun koyan demektir. Rab günlük hayat programını çizen demektir. Rab emir ve yasak koyan makam demektir. Yani Firavun, ben sizin Rabbinizim derken Allah'a inanmıyorum. Kainatın yaratıcısı benim. Yani dağların yaratıcısı, insanların yaratıcısı benim anlamına söylememiştir bunu. Yani alemlerin Rabbi olduğunu iddia etmiyordu Firavun. Şunu demek istiyordu: bu beldede, bu ülkede söz sahibi benim. Bu beldede, bu bölgede hakimiyet hakkı benimdir. Kanun koyma hakkı bana aittir. Emir ve yasak koyma yetkisi bendedir demek istiyordu. Fekale ene rabbukumul ala. İbadet hayatınıza karışmıyorum. Namazınıza, orucunuza, haccınıza karışmıyorum. Ama bu beldede söz sahibi benim. Sizin Rabbiniz benim. Sizin sahibiniz benim. Bu ülkenin Rabbi benim. Bu ülkede söz sahibi benim. Hakimiyet hakkı benimdir. Kanun koyma hakkı bana aittir. Emir ve yasak koyma yetkisi bendedir diyordu. Fekale ene rabbukumul a'la. Böyle Rableşen insanları Allah'ın rububiyetinden koparıp, Allah'a kullarıp, kendisine kulluğa çağıran, insanlar üstünde Rableşen, bakın Firavun'a Allah ne yaptı? Bundan sonraki bölümde Cenab-ı Hak onu şöyle anlatıyor. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى. Allah da onu sonrakilere ve öncekilere ibret olacak bir biçimde dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ. Allah onu ahzetti, yakalayıverdi, ya da muahaze etti, ya da ağzının payını veriverdi. Neyle verdi? Suyla verdi Allah. Yani tutulmaz bir şeyle. Su tutulmayan bir şeydir. Elinize aldınız mı böyle yok demektir. Allah üstelik tutulmaz bir şeyle tutuverdi Firavun'u. Allah yakaladı mı böyle yakalar. Kimisini bitle yakalar, kimisini sinekle yakalar, kimisini suyla yakalar, kimisini işte kurbağayla yakalar, kimisini sayhayla yakalar, kimisini dırdır bir kadınla yakalar, kimisini geçimsiz bir kocayla yakalar, kimisini amirle yakalar, kimisini müdürle yakalar, kimisini ABD ile, kimisini IMF ile yakalar. Allah yakaladı mı tam yakalar. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى. Allah da Rableşmesine karşılık, Allah'a kulluktan vazgeçmesine karşılık, yani tağutlaşmasına karşılık, hayatını Allah'a sormadan yaşamasına karşılık, hayat programını Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine sormadan, müracaat etmeden, danışmadan, kitap ve sünnete küserek yaşamasına karşılık, onu sonrakilere ve öncekilere ibret olacak bir biçimde dünya ve ahiret azabıyla Allah yakalayıverdi. İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ. Gerçekten bunda içi titreyecek, yani haşyet duyacak, korkacak kimseler için elbette bir ibret, bir ders vardır. Arkadaşlar, Allah onu cezalandırdığını anlattıktan sonra, tabii siz de onun gibi yaşarsanız, siz de hayatınızı Allah'a sormadan yaşarsanız, siz de Allah'ın sizin adınıza gönderdiği o kitabıyla tanışmadan yaşarsanız, kitaptan habersiz yaşamaya kalkarsanız, yani hayat programınızı Allah'a danışmadan yaşamaya kalkarsanız, sonunda sizin akıbetiniz de aynen Firavun'un akıbetinden farklı olmayacaktır buyurduktan sonra, bakın Allah yaratışa dikkat çekerek şöyle buyuruyor: اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِسْ سَمَاءُ بَنَاهَا. Söyleyin bakalım, yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gökyüzü mü? Söyleyin bakalım diyor Allah, yaratılış bakımından, yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz, zorsunuz yoksa gökyüzü mü? Benaha, Allah onu bina etti. Yani tüm yıldızları, saman yolunu, güneş sistemini, bu muazzam kainatı yaratmaya gücü yetin Allah'ın, sizi yeniden yaratmaya gücü yetmez mi? Sizi yaratan, gökyüzünü yaratan, arzı yaratan, bu muazzam kainatı yaratmaya gücü yetin Allah'ın, sizi yeniden diriltmeye gücü yetmez mi? Hani o dönemde sürekli bunlar soruluyordu. Surenin ortasında da kafirlerin istihzasını Allah bize anlatmıştı. Yani öldükten sonra dirilecekmişiz. Eczalarımız toprak olduktan sonra, hücrelerimiz toprak olduktan sonra, kimilerimizin vücutları denizlerde işte balıklara yem olup gittikten sonra, kimilerimizin vücutları arenalarda aslanlara yem olup gittikten sonra bir daha kalkacağız öyle mi? Böyle bir şey mümkün değil diyenlere karşılık Allah diyor ki, sizi yaratmak mı zordur yoksa gökyüzünü, güneş sistemini yani saman yolunu, tüm yıldızları, ayı, güneşi, ecram-ı semaviyeyi, tüm kainatı yaratmak mı zordur yoksa öldükten sonra sizi bir daha yaratmak mı zordur diyor Allah. Sonra rafa'a semkeha fesevvaha, ona bir yükseklik takdir etti ve düzenledi onu, yani gökyüzüne, semaya Allah bir yükseklik takdir etti, sonra düzenledi onu. Yıkılmaz zannettiğiniz, alt edilmez zannettiğiniz, güçlü kuvvetli bildiğiniz o semayı Allah düzenledi. Ve ağdaşa leyleha ve ahraca zuhaha, bir de gecesini örttü ve duhasını, yani kuşluğunu da açığa çıkardı Allah. Geceyi örtü verdi Allah, gündüzünü de açığa çıkarıverdi Allah. Vel arda ba'de zalike dahaha, sonra da arzı yuvarladı, yani arzı elips yaptı veya uhdiye gibi, yumurta gibi yaptı onu Allah, yani böyle eğimli yaptı Allah arzı. Ahrace minha ma'aha ve mar'aha, ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Vel cibale ersaha, dağları da denge unsuru olarak sapasağlam yere çakıverdi, yani dağları kazık olarak çaktı da Allah arzı, yeryüzünü onlarla tespit etti. Meta'an lekum ve li en'amikum, sizin de hayvanlarınızın da geçimi, geçimliği için bütün bunları yaptı Allah dedikten sonra arkadaşlar, tekrar kıyamet sahnesine dikkat çekilecek. Bakın Rabbimiz şöyle buyurur: Fe izâ câeti tâmmetül kübra, o her şeyi bastıran o büyük ses, o büyük felaket geldiği zaman. Fe izâ câeti tâmmetül kübra, yani kulakları sağır eden, gözleri önüne düşüren, boyunları büken, güneşin defterini düren, yıldızları yerinden söken, sağa sola atan, dağları yürütüp denizleri kaynatan, arzı çalkalayıp semayı şak şak eden o tâmmetül kübra geldiği zaman, yani o kıyamet saati geldiği zaman, işte o zaman yevme yetezekkerul insanu mâ'a, o gün insan neye sahi ettiğini, ne adına ve nerede sahi ettiğini anlayacaktır. O gün insan anlayacaktır ki nereye yönelmiş, nereye gidiyormuş, bunu anlayacak insan. Hani kabrin içine girdiğimiz zaman da sorulacak ilk sorulardan birisi şöyleydi: وَمَا قِبْلَتُكَ, kıblen ne? Arkadaşlar, buradaki kıble namazdaki döndüğümüz kıble değildir. Kıble hayatın mihveri demektir. Hayatın programı demektir. Bakın, kabrin içine girdiğimiz anda sorulacak: az evvel neyin peşindeydin? Neyi bulmak üzere koşturuyordun? En çok arzu ettiğin şey neydi? Ben bunsuz yaşayamam dediğin, peşine takıldığın şey neydi? Neyi bulmak üzere koşturuyordun? Hedefin neydi? Kıblen neydi? Allah'ın rızasını bulmak için mi çırpınıyordun, yoksa dünyalık elde etmek için mi çırpınıyordun? وَمَا قِبْلَتُكَ, az evvel, bir saat önce, şimdi bu toprağın altına gelmeden önce kıblen neydi? Yani nerede sahi ediyordun, ne adına sahi ediyordun, nereye yönelmiştin, nereye gidiyordun, neyi bulmak üzere çırpınıyordun? İşte yevme yetezekkerul insanu masa. O gün insan neye sahi ettiğini, ne adına ve nerede sahi ettiğini, nereye yöneldiğini, nelerin peşinde koştuğunu anlayacaktır. Ve burrizetil cahimu limen yara. Gözler görenler için cehennem de yaklaştırılmış ve sergilenmiştir. Ve burrizetil cahimu limen yara. Görenler için, bakanlar için cehennem yaklaştırılmış ve sergilenmiştir. Cehennem bütün gerçekliliği ve bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılmıştır. Sonra فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى denilerek iki insan tipi ortaya konuyor. Yani o gün iki insan tipi karşımıza çıkıyor. Ayete bir daha dönelim. فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Kim tağutluk eder, yani firavun gibi olursa, firavunluk yaparsa ve bir de وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا dünyayı tercih ederse. Arkadaşlar, فَاَمَّا مَنْ تَغَى kim tağutluk et önce Rabbimiz, yani evimi ben düzenleyebilirim, ev tefrişini ben de bilirim, çocuk eğitimini ben de bilirim, hanımımı nasıl giydireceğimi ben de bilirim, benim de bilgim var, benim de aklım, benim de keyfim var, yani seninkine muhtaç olmadan, senin kitabına hiç de müracaat etmeden ben de bütün bunları düzenleyebilirim diye kim tağutluk ederse, ya da hangi mesleği seçmem gerektiğini, yani nereden kazanıp nerede harcayacağımı ben de bilirim, ne okuyacağımı, nerede okuyacağımı, hangi okulda okuyacağımı, ne zaman yatıp ne zaman kalkacağımı, ne yiyip ne içeceğimi ben de bilirim diyerek kim tağutluk ederse. فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ve de dünya hayatını tercih ederse, yani planını, programını dünyaya göre ve dünyada bitecek şekilde yaparsa, planını, programını dünyaya göre ve dünyada bitecek şekilde yaparsa, yani ahiretle alakalı bir derdi yoksa, ahiret sayfası yoksa hayatında, ahiret endişesi yoksa hayatında, فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى onların varacakları yer, mevaları, barınakları cehennemdir. Sonra ikinci tip insanı anlatıyor bakın Cenab-ı Hak. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ama kim de Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkarsa, bu cümleyi bir daha söyleyelim, Allah karşısında kötü bir pozisyona, kötü bir konuma düşmekten korkarsa, arkadaşlar, toplum karşısında değil, baba ana karşısında değil, adetler karşısında değil, konu komşu karşısında değil, amir müdür karşısında değil, bütün bunlar karşısında kötü bir konuma düşmekten değil, Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkarsa, yani el alem ne der acaba değil de Rabbim ne der acaba diye korkarsa kişi, وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkarsa, önce bütün eylemlerinde, bütün düşüncelerinde, bütün sözlerinde, bütün tavırlarında Allah'ı hesap ederse, birinci planda Allah'ı düşünürse, bir de وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى nefsini hevadan korursa, yani nefsini, kendini havadan, havalanmaktan da korursa, heva nedir? Arkadaşlar, heva boş şey demektir. Yani yarın kişinin mizanına konunca onu cennete götürücü olmayan her şey hevadır. İsterse cehenneme götürmesin, o boş şeydir. Yani yarın kişinin mizanına konunca onu cennete götürmeyen her şey boş şeydir. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.